Αγίο, σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Χτύπουν το βράδυ την ταράτσα τον Ανδρέα, μετρώ τους τύπους στο πόρτο μετρό. Πίσω απ' τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα, θα φτάνε εσύ, θα φτάνε εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή, βαστάω γερά, κρατάω καλά. Που πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή, βαστάω γερά, κρατάω καλά. Το κατάφεραν κάποτε, όπως ξέρουμε, γιατί από εκεί μας έρχεται το τραγούδι, από το παρελθόν. Το κατάφεραν σε φυλακές, εξορίες, ξερονήσια, σε κελιά. Και σε κελιά μελοθανάτων, μάλιστα, στους θαλάμους βασανιστήριων, το κατάφερναν παντού. Ακόμη και στους δρόμους, όταν τους παρακολουθούσαν, πάνω στο βουνό, το κατάφερναν αυτό το βαστάω γερά, κρατάω καλά. Αυτό ακριβώς το δίπολο, το σύνθημα το διπλό, είναι και το ζητούμενο σήμερα. Το ζητούμενο στη σύγχρονη ζωή, που τα κελιά έχουν πλήκτρα, τα βασανιστήρια είναι εγκεφαλικά, εσωτερικά πολλές φορές, τα ξερονήσια είναι στα βλέμματα των ανθρώπων. Και οι φυλακές είναι κλεισμένες αεροστεγώς με σύγχρονα παράθυρα αλουμινίου για να διώχνουν έξω το θόρυβο, το κρύο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η εκπομπή είναι αλλιώς σήμερα, ίσως να το πήρατε χαμπάρι. Μας επηρέασε μεγάλη συναυλία το βράδυ στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη που διοργανώνει η οικογένεια του Μίκη μαζί με το ΚΚΕ. Ένα τραγούδι έκατσα να ακούσω χτες βράδυ, Μίκης Θεοδωράκης, και εξελίχθηκε σε πανολεθρία. Τι το ήθελα, αφού με ξέρω, τα ξέρω όλα αυτά και τα λούζεστε κι εσείς χωρίς να θέλετε ή να το έχετε επιλέξει. Μεταξύ των άλλων σκέψεων είδα και ένα όραμα. Είδα τη σημερινή συναυλία, πώς θα εξελιχθεί, τι ακριβώς θα γίνει. Σήμερα το βράδυ λοιπόν, αυτό που είδα χτες και σας το λέω τώρα να το ξέρετε, πάνω στο πέταλο, εκεί που είναι και η κύκλη των Ολυμπιακών Αγώνων, στο πέταλο ακριβώς, πάνω-πάνω που έχει και τα δέντρα φόντο, θα είναι ο γίγαντας Μίκης. Με την τεράστια αγκαλιά του θα διευθύνει την ορχήστρα που θα παίζει κάτω, αλλά κυρίως θα διευθύνει την πολύ μεγάλη χοροδία των χιλιάδων που θα είναι στις κερκίδες, με μαύρα ρούχα όπως πάντα, με ανοιχτά απλωμένα χέρια και με το χαρακτηριστικό παμ παμ παμ θα δίνει ρυθμό στις καρδιές μας. Στο τέλος, από ζωντανή βεβαίως εκτέλεση, εδώ Μίκης Θεοδωράκης. Σήμερα το βράδυ στο Παναθηναϊκό Στάδιο, μέσα στον κόσμο θα είναι καθισμένοι ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Κώστας Βάρναλης, ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Τάσος Λιβαδίτης, ο Γιώργος Εφέρης, ο Ιάκωβος Καμπανέλης, όλοι οι ποιητές, όλοι οι δημιουργοί, όλοι οι συγγραφείς, όλοι οι καλλιτέχνες αυτής της παράξενης και πολύ όμορφης πατρίδας. Δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει ότι είμαι ο μοναδικός λαός, όχι σημερινά αλλά στην ιστορία, όπου ένας λαός ολόκληρος τραγουδάει στην καθημερινότητά του, δεν μιλάω για τις μελωδίες, λέει στίχους πολύ μεγάλων ποιητών. Οι δύο ποιητές μεγάλοι, Σεφέρης και Ελίτης, είναι βραβείο Νόμπελ, οι άλλοι δύο μεγάλοι, Ρίτσος και Βάρναλης, είναι βραβείο Λένιν. Και αυτά τα τραγουδάνε ο κόσμος στην καθημερινότητά του, επιμένω γι' αυτό. Και αυτό έκανα εγώ όταν λέω το λαϊκό. Δηλαδή τα έντεχνα, τα έκανα. Τα έντεχνα, συμφωνίες μου, αυτά δεν με ενδιαφέρει. Θα πει ο λαός, εάν αυτό το αγόρισε το πάρει το δίσκο και δεν το ακούει μόνο, ξέρω εγώ, ο κύριος που κάνει το κορονάκι ή εκείνος που έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, αλλά το βάζει ένα άνθρωπος ο οποίος είναι στον Τουργούτη, ξέρω εγώ, είναι στο Κερατσίνη και είναι αγράμματος. Πρέπει, αυτός όμως για μένα είναι πολύτιμος, είναι ο λαός μας. Πέραν τούτου, ένας άνθρωπος που αγωνίζεται κάθε μέρα για το μεροκάματο ή έχει αγωνίζεται για την ελευθερία κλπ. Αυτός δεν είναι ο λαός, ο ζωντανός κλπ. Αυτό θα μιλήσω εγώ. Της αγάπης αίματα με πορφύρωσα και χαρές σαν είδωτες με σκιάσαμε. Σήμερα το βράδυ λοιπόν μαζί με τον Ελίτ, τον Βάρναλη, τον Καμπανέλη, τον Λιβαδίτη θα είναι καθισμένοι οικοδόμοι, συνταξιούχοι, καθαρίστριες, υπάλληλοι σούπερ μάρκετ, ναυτεργάτες, εμποροϊπάλληλοι, ντελιβεράδες, όλες οι κατηγορίες εργαζομένων, όλα τα στρώματα της κοινωνίας, όλοι αυτοί που στάθηκαν τυχεροί σε αυτόν τον τόπο που γεννήθηκαν γιατί είχαν αυτά τα τραγούδια συντρόφους. Γιατί τα τραγούδια, τα συγκεκριμένα τραγούδια είναι σύντροφοι. Σύντροφοι σε κάθε βήμα. Τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη κυρίως και των υπολείπων, γιατί δεν έχουμε μόνο τον Μίκη, έχουμε και άλλους, όλους τους άλλους, τους πυλώνες της Ελλάδας και του ελληνισμού και του ελληνικού λαού όλες αυτές τις δεκαετίες. Αυτά τα τραγούδια ήταν σύντροφοι και στηρίγματα σε κάθε στιγμή. Γιατί τι άλλο μπορεί να είναι ο στίχος «Οξυδόθηκα με στην νοτιά των ανθρώπων» παρά ένα χέρι που το κρατάς και σε κρατάει σφιχτά. Το επίπεδο του λαού μας ακούει δεν είναι τόσο χαμηλό ώστε να μην μπορεί να δεχτεί και νοήματα πάνω από αυτά τα οποία του έλεγε το ελαφρό τραγούδι, ας πούμε, δύο παράσινα μάτια με περιφερειές, όλα αυτά κλπ. Αλλά μπορεί να πάει και λίγο πιο πάνω, ας πούμε, και πολύ πιο πάνω ίσως κλπ. Δηλαδή να κάνουμε τραγούδι, όχι έντεχνο, όχι για τα ρεσιτάλ κλπ. Αλλά τραγούδι που να τραγουδηθεί παντού. Να πάει στην ταβέρνα να τραγουδηθεί, στο πάρτι, στη διαδήλωση, στη φυλακή, στην παρέα, στη συνοικία, στο γιαπί, παντού. Να είναι τραγούδι λαϊκό. Υπάρχουν και φορές που η βροχή στη φτωχή γειτονιά δεν είναι μόνο από τα σύννεφα, δεν είναι μόνο νερό. Μπορεί να είναι και βροχή από μέτρα λιτότητας. Τα έχουμε συνηθίσει σε αυτόν τον τόπο όλες αυτές τις δεκαετίες. Μπορεί να είναι μνημόνια, μπορεί να είναι περικοπές, θυσίες όπως λένε, κλοπή του εισοδήματος, βία αναπροσαρμογή των οικονομικών δεδομένων, πακέτα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μειώσεις κανονικά. Όλα αυτά που έχουμε ζήσει. Τα προηγούμενα κυρίως χρόνια και μέσα σε όλες τις δεκαετίας. Με μία λέξη μπορεί να είναι βροχή λιτότητας. Αυτό που οι λύκοι, ονόμασαν ευλογία για τον τόπο. Γι' αυτό και λέω, αφήστε την Τρόικα να κάνει δουλειά, μπας και μας φτιάξει σοβαρό κράτος. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία και επιμένω και το ξαναλέω. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ευτυχώς που υπάρχει Τρόικα, να το πω απλά. Η Ελλάδα θα βγει οριστικά από τα μνημόνια. Είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε και σκληρά μέτρα. Τα έχουμε προτείνει άλλωστε. Το μνημόνιο είναι ευτυχία για τον τόπο. Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνες ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. Μπορείτε να μου πείτε, αν τους κόψουμε και τις χρεώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Τα φάγαμε όλοι μαζί. Λίγοι χυμάνε στο κοπάδι, στείλουνε κρεμάλες λίγοι. Λίγοι μας καίνε τα σπαρτά, πιάστε στα χέρια τις μικράνες και τα σπαθιά εξ απ' τη δίκη. Βίβα λα λιμπερτά, σήμερα το βράδυ, όπως σύμφωνα με το όραμα που σας περιέγραψα χθες, το είδα όλο, στα ορεινά, σε μια κερκίδα, αριστερά από το Μίκη Θοδωράκη με τα τεράστια ανοιχτά χέρια, στα αριστερά θα είναι καθισμένος ο 27χρονος Τάσος Τούσης, καπνεργάτης της Θεσσαλονίκης, και δίπλα του θα είναι αγκαλιασμένος με τον 34χρονο Παύλο Φίσα. Σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με το όραμα που είδα χτες, στα μισά περίπου της συναυλίας θα σοπάσουν όλοι και το πλήθος θα ανοίξει διάδρομο, όπως θα είναι κάτω και στο πλατή μέρος του σταδίου, θα ανοίξουν διάδρομο όλοι για να περάσουν 200 σύντροφοι. Για ένα βράδυ θα αφήσουν μόνο τους τον άνεμο της Κεσαριανής και από εκεί Παρίσια θα γίνουν άνθρωποι, θα φορέσουν ματωμένα και τρυπημένα από την εκτέλεση κουστούμια και θα κατηφορήσουν προς το στάδιο. Κατά το διάστημα της εκτέλεσης, οι καμπάνες του συνοικισμού χτυπούσαν λυπητερά. Όταν τέλειωσαν και οι 200 και όταν ξεκίνησαν τα απορριμματοφόρα με τα πτώματα και γέμιζε ο δρόμος αίματα, παρά το κυνηγητό και τις βρυσές, «Μπείτε μέσα μόλις πουτάνες», έτσι φώναζαν οι ταγματαλίτες, οι γυναίκες πετιόνταν από τα σπίτια και σκέπαζαν με λουλούδια το αίμα, τις κελίδες του αίματος που πέφτανε στον δρόμο. Με πολύ αγάπη. 1η-5η-44 Κώστας Τσίρκας. Γιώργη με τη γλυκή. Ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται. Σφίξτε τις καρδιές σας και βγείτε παλικάρια από τη νέα αυτή δοκιμασία. Έτσι θα μας τιμήσετε καλύτερα. Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ. Με πολύ αγάπη σας φιλώ, Μίτσος. Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά, παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η-1944, Χαϊδάρι. Μαζί με τον Κώστα Τσίρκα, τον Νίκο Μαριακάκη, τον Απολέοντα Σουκατζίδη, κάπου ψηλά στο πέταλο, δεν μπορεί να λείπει. Θα κάθεται χαμογελαστός, ήρεμος και γαλήνιος, όπως στις φωτογραφίες, όπως τον έχουμε δει όλοι και τον θυμόμαστε. Θα συνομιλεί με τους συντρόφους του και ρεά και πού θα μυρίζει το γαρίφαλο. Νίκος Μπελογιάννης, ορίστε, τι έχετε να πείτε. Κύριοι δικαστές, κατηγορούμαστε για προδότες και κατάσκοποι. Όλοι μας δοθήκαμε ολόψυχα στον αγώνα ενάντια στους Ιταλούς, τους Γερμανούς, τους Βούλγαρους και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και εμείς είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Μίλησε επί του κατηγορητηρίου και σταματήστε να παριστάνετε τους πατριώτες. Μα είμαστε πατριώτες, δεν τους παριστάνουμε. Αγαπάμε την Ελλάδα περισσότερο από τους κατηγόρους μας. Και έρχομαι στα γεγονότα. Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών, εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους. Μαζί και εμένα. Αποδράσαμε. Και όσοι από εμάς σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας. Να τον ψυχώσει. Να του θυμίσει πώς κερδίζεται η ζωή και η ελευθεριά. Τους 200 που του φεκίστηκαν στην Κεσαριανή, τους 400 της Κοκκινιάς, τους 110 του Κούρνοβο, τη μαρτυρική Ηλέκτρα ή την ηρωική Σταθοπούλου που έφραξε με τα στήθη της στο γερμανικό τάγκ. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα, με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Και προς το τέλος της απόψινής συναυλίας, μισά προς το τέλος, καμιά δεκαριά συντρόφοι θα μπουν στο στάδιο κρατώντας τους ώμους τους τον Νίκο Ζαχαριάδη. Όπως ακριβώς είχε γίνει στον ίδιο χώρο 80 χρόνια πριν, το 1945, Σεπτέμβριο ήταν του 1945, τώρα είναι Ιούνιος του 2025. Για πρώτη φορά μετά από τότε ξαναγεμίζει με τόσους χιλιάδες κομμουνιστές, ο συγκεκριμένος χώρος, τον ίδιο χώρο λοιπόν, σήμερα το βράδυ θα μπει όπως είχε μπει και τότε, πάνω στα χέρια και στους ώμους των συντρόφων, με άλλο νου τώρα, με άλλη γνώση πια, ο Ζαχαριάδης, αλλά το ίδιο τσεκουράτος και αποφασισμένος. Κάναμε λάθη, στραπατσάραμε, κάναμε, δείξαμε ότι θέτε μάλιστα τεράστια κολοσσία, μεγάλα, όλα δεν πετύχαμε, αποτύχαμε, χάσαμε τον δεύτερο αγώνα. Το χάσαμε, σωστή ήταν η απόφαση για δεύτερο ένα πρόβολο. Σωστή ήταν. Με καταδικάστε κάτι, η γνώμη μου ήταν σωστή, δικαιώθηκε και πολιτικά δεν μας ζημίωσε. Μπορούσαμε να πάρουμε την εξουσία, αν δεν την παίρναμε και αν δεν αρχίζαμε τον ένα πρόβολο, πολιτικά δεν θα ήμασταν καλύτερα. θάλασσες μας ζώνουν, κύματα μας κλιούν. Σ' αύριους βράχους πάνω τα νιάτα μας φρουρούν. Στείλαν του λαού μας τάξια τα παιδιά για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά. Το πείσμα θα σταθούμε ορθοί. Στις καρδιές ατσάλι φλόγα στη ψυχή. Μα να μη στενάζεις, μα να μη θρυνείς. Τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει η γη. Σε εκείνη την εκδήλωση πριν 80 χρόνια, το 45, σε κάποια πλάνα που υπάρχουν, είναι καθισμένος στους επισήμους ο Στέφανος Σαράφης. Είναι και άλλοι ήρωες, πραγματικοί ήρωες, που είχαν κατέβει από το βουνό για κανένα εξάμηνο χρόνο, ήταν όλοι νόμιμοι. Ήταν ο Στέφανος Σαράφης και σήμερα θα είναι ο Στέφανος Σαράφης προφανώς, καθισμένος στις κερκίδες των επισήμων, ακριβώς με τα ίδια ρούχα που ήταν και τότε, αλλά δεν θα είναι μόνος του, δεν μπορεί να είναι μόνος του. Θα έχει και παρέα, μόνο που θα μπει η παρέα του όπως έμπαινε παντού. Τότε η παρέα του, Καβάλα άλογο και καλπάζοντας. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να ψηφίσει ο λαός ανεπηρέαστα και ελεύθερα και όλοι μετά να σεβαστούν το λαό. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο βουνό. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντας, σας καλώ να φωνάξουμε. Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας. Εδώ δίπλα σε όλους τους εργαζομένους και αγωνιζόμαστε μαζί τους με το κεφάλι ψηλά. Όλοι μαζί με το κεφάλι ψηλά! Καλόν αγώνα! Ψηλά το κεφάλι, Αλάνια, και καλή δύναμη. Θα νικήσουμε! Η αυγή χαράζει πάνω στα βουνά. Ο εχθρός λουφάζει, φτάνει λευτεριά. Χτυπάτε τους αδέλφια, χτυπάτε δυνατά. Σαν χτυπάει ο λαός μας σχεδεκή στεριά. Ο Βελουχιώτης δεν θα μπει μόνος, θα έχει και άλλα άλογα δίπλα και θα είναι αυτά τα παιδιά που μόλις ακούσατε, ανταρτόπουλα ή αντάρτες, ανάλογα. Ό,τι τα κέφια της πραγματικότητας θα διαλέξουν να συμβεί από εδώ και πέρα στη σύγχρονη ζωή. Όλοι αυτοί θα είναι το βράδυ στο Πανεθνιακό Στάδιο, όλη η ιστορία του τόπου δηλαδή, όλα αυτά είναι τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που ακούσαμε, όλη η ιστορία του λαού. Ο ίδιος ο λαός, αντάρτης, παλικάρι, φοιτητής, εργάτης, ακαδημαϊκός, τραγουδιστής, καλλιτέχνης. Όλοι χτίστες και δημιουργοί μιας νέας κοινωνίας με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, ισότητα και ευτυχία. Χωρίς απειλές, πολέμους, συμφέροντα και κέρδος. Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος, καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπη, λάμπη, ο ουρανός. Σοπα που να είναι, είμαι γερά σε αυτό το χώμα το ποτισμένο με αίμα. Σε αυτό το χώμα που είναι δικό τους και δικό μας. Και τραγουδάμε τα τραγούδια μας που είναι και αυτά δικά τους και δικά μας. Και έτσι θα προχωρήσουμε ως την τελική νίκη του ανθρώπου. Γεια και χαρά. Σήμερα το βράδυ λοιπόν, στη συναυλία του Κουκουέ, μαζί με την οικογένεια, μου στέλνει μήνυμα η Κατερίνα και μου λέει: Αγαπητέ Θήμιο, δεν θα είναι μόνο κομμουνιστές απόψε στο Καλή Μάρμαρο, μα θα είναι τιμή σε όλους να είναι δίπλα στους κομμουνιστές. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Είναι τιμή όλων. Είναι τιμή κάθε ανθρώπου και κάθε αξιοπρεπής άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο του, αγαπάει την ισότητα, το δίκαιο. Έχει αυτές τις απλές, ανώθευτες, ωραίες αξίες του ανθρωπισμού. Δεν έχει αλλοιωθεί. Ενώ δέχεται τρελή επίθεση από τη σύγχρονη ζωή και παραμένει σταθερός, οφείλει να είναι εκεί. Δεν είναι θέμα κόμματος, δεν είναι θέμα άποψης, ιδεολογίας. Είναι ένα ιστορικό γεγονός αυτό που γίνεται σήμερα το βράδυ εκεί. Και νομίζω είναι τιμή για τον καθένα που θα βρίσκεται εκεί. Όλα αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε είναι του Μίκη Θοδωράκη. Δεν υπάρχει στιγμή, ώρα στην ιστορία αυτού του τόπου, τα προηγούμενα 100 χρόνια, που δεν έχουν τραγουδηθεί, υπογραμμιστεί μουσικός, πλαισιωθεί μουσικός από τις μουσικές, τις μελωδίες του Μίκη Θοδωράκη. Και συνεχίζουν και μας δίνουν πατημασιές, αναπνοές και γενικώς ύπαρξη, νόημα και λόγο. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει, 2.11 τον ήχο, 2.11.10 και τραγουδάει, 2.11.10.80.8.80. Είναι ο Αποστόλης μέσα, σας περιμένει, συνεχίζουμε σε λίγο. Κάτω στη ακροποταμιά στο μονοπάτι περπατάει, κρατώντας βέργα λιγαριάς και στη Σεβίλια πάει. Τα κατσαρά του γυαλιστά πέφτουν στα μάτια του μπροστά, στην όψη του είναι μελαμψός από του φεγγαριού το φως. Κάποτε λίγο σταματά, ο δηλεμόνια στρογγυλά, τα ρίχνει το νερό να στρώσει και να το χτίσει σαν φωσί. Με τα λεμόνια. Όπως ο Ελίτης το απέδωσε, είναι η στίχη Λόρκα από το ρομανθέρο Χιτάνο. Περιγράφει ο Λόρκα τι ακριβώς έκαναν οι αλήτες, ταγματασφαλίτες του Φράνκο πριν έρθουν στην εξουσία και πώς κυνηγούσαν τους τσιγκάνους και όποιον θεωρούσαν ότι ξεφεύγει από το δικό τους πλαίσιο, που τους σκότωναν επί τόπου, τους φορτώναν στα άλογα. Και υπάρχουν περιγραφές από το Λόρκα πώς τρέχουν τα αίματα ενώ είναι οι νεκροί πάνω στο άλογο. Όλο αυτό το έχει αποδώσει με αυτό το έργο, το ρομανθέρο Κιτάνο. Δεν είναι και τόσο γνωστό, αλλά είναι από τα καλύτερα του Μίκη Θοδωράκη. Είναι και ο Λόρκα, είναι και ο Ελίτης που έχει κάνει την απόδοση στα ελληνικά με φοβερές λέξεις. Και επειδή μιλάμε για ρατσισμό, στην Κρήτη ρατσιστές, ακροδεξιοί, φασίστες, και η πλάκα είναι ότι δηλώνουν ότι δεν είναι τέτοιοι, σκέφτονται όμως ακριβώς σαν αυτούς. Εμείς ποτέ δεν είπαμε ούτε ρατσιστές, είμαστε όλοι εδώ πέρα που βλέπετε, γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε ότι οι τσισμεριανοί, οι πλατανοί που μένουμε εδώ πέρα είμαστε, πώς λένε, πώς το πάω, ρατσιστές. Δεν είμαστε κύριοι, εντάξει. Εγώ εδώ μέσα που βλέπετε δεν βλέπω κανένα παιδάκι, αν εξαιρέσω καμιά δεκαριά γυναίκες και παιδιά, όλοι οι άλλοι είναι στην ηλικία του γιού μου, δαρβαντωμένοι. Και τριαντάρδες, αυτοί σε 10 μέρες δεν θα φύγουνε, δεν θα πάνε στα σπίτια μας. Εγώ αν αυτόνε τον Παλωτάρο, δεν θα έρθει αστυνομία να με πάρει μέσα. Μπράβο. Αν βιάσουνε την κόρη μου, μπράβο, τι θα τους πω, μπράβο. Δεν τρέπονται λίγο, δεν τρέπονται, σήμερα είναι εδώ πέρα. Γιατί δεν τους αφήσανε εκεί πέρα, γιατί δεν τους πάνε κάπου αλλού, μεμονωμένοι, στηριγμένοι, το βράδυ. Αν θα την κάνουν 2-3, γιατί πόση αστυνομία θα φυλάξει, πού θα πάνε. Την πόρτα ανοίγει τραπέζι στα μύδια να πιει ο καημός κι ανάμεσα μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφού. Από τη μια σκοτωμένη τσιγκάνη πάνω στα άλογα στην Ανδαλουσία του 1934-35 μέχρι το 36. Από την άλλη αυτός ο ρατσιστής συμπολίτης μας που δηλώνει ότι δεν είναι ρατσιστής αλλά είναι και είναι η χειρότερη φάρα αυτή, με αυτό το μίσος που στάζει για υποθέσεις, όχι για πραγματικά γεγονότα. Τι θα γίνει αν βγούνε, αν. Και τρίτο, όπως τα παιχνίδια της μοίρας και τα γεωστρατηγικά συμφέροντα τα έχουν δημιουργήσει, ένας Ιρακινός που ήρθε στην Ελλάδα να μπορέσει να κουμπίσει σε αυτόν τον τόπο, έμαθε τη γλώσσα, αλλά έφυγε και πήγε Γερμανία. Ναι, Ιρακινός είμαι από το Ιράκ, από Βαβυλωνία κατάγομαι. Ιράκ με κάπα ή με νι, ποιο είναι το σωστό? Κάπα, αυτό ήθελα να ακούσω. Κατάγομαι από μια χώρα, καταγόμουν και ακόμα καταγόμουν, τέλος πάντων. Που είχαμε ένα καριό, η Σαντάν, βάλε δίψου Σαντάν, σε παρακαλώ. Και στη χώρα μου, δεν θέλω αυτά να ακουστούν. Τέλος πάντων, δικτατορία φουλ, η μόνη φάση στις εκλογές ήταν δύο χαρτιά μπροστά σου, είναι ή όχι, με δαχτυλικό αποτύπωμα και ονοματεπώνυμο ή το έγραφα και το ρίχνε στην κάλπη. Δεν μπορούσαμε, δεν είχαμε το δικαίωμα ως άνθρωποι να νιώσουμε άνθρωποι να πάμε να ψηφίσουμε. Ήμουνα στην Ελλάδα τόσα χρόνια, παντρεύτηκα Ελληνίδα, έκανα παιδί με Ελληνίδα, το παιδί μου γεννήθηκε στην Ελλάδα, το παιδί μου έχει ελληνικό διαβατήριο. Εγώ δεν είχα, εγώ ήταν να με απελάσουν. Ήρθα εδώ στη Γερμανία, δούλεψα στη Γερμανία, τώρα εδώ και 2-3 μήνες έχω πάρει το γερμανικό διαβατήριο, τη γερμανική υπηκότητα. Είμαι Γερμανός πολίτης πλέον και τώρα θα πάω να ψηφίσω και θα πάω να ψηφίσω κάπα ρε μουνιά. Κάπα θα ψηφίσω ρε μουνιά. Αυτό να το ακούνε τα γαμοφασίστες. Και το σημαντικό λόγο γι' αυτό, ο Καριόλης ο Σαντάμ εκτέλεσε τον θείο μου δημόσια στην κεντρική πλατεία της Βαγδάτης. Τον κρέμασαν γιατί ήταν κομμουνιστής. Τον κρέμασε τον θείο μου ο Καριόλης. Τον κρέμασε live μπροστά στον κόσμο. Λοιπόν, για το θείο μου, για τους τόσο αδικοχαμένους θείους που έχουν φύγει σε αυτή τη διαπατήτη χαμένη τη ζωή λόγω της ιδεολογίας τους, τι μια ιδεολογία και να πάνε να γαμηθούν όλοι. Είναι το σπίτι ορφανό, αβάσταχτο το δίνω και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένα. Σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με το όραμα που είδα εγώ χθες, θα είναι μαζί με τον Μίκη Θοδωράκη και όλους αυτούς που είπαμε, αλλά κάπου έτσι ψηλά στην αγκαλιά του Μίκη, στα ανοιχτά απλωμένα χέρια, τα θύματα των συμφερόντων και του κέρδους. Και έχουμε πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Θα είναι 57 νεκροί και οι ζωντανοί νεκροί γονείς και συγγενείς. 28 Φεβρουαρίου σκότωσαν το παιδί μου. 9 Μαρτίου κίδευσα ότι απέμεινε από εκείνη. Λίγα καμένα κόκαλα. Ήταν ούτε 20 ετών. Κανείς γονιός ποτέ, καμιά μάνα, να μην ζήσει αυτό το κακό, τον πόνο τον άσβεστο. απόγευμα της 3ης 28 Φεβρουαρίου ευχήθηκε καλό ταξίδι στο 22χρονο παλικάρι της όταν ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής με το μοιραίο τρένο. Είμαι η μάνα που του ζήτησε στις 11 το βράδυ να τη στείλει μήνυμα όταν φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ο μπαμπάς της Φρανσέσκας, ο Δημήτρης ο Μπέζας, το κοριτσάκι μου. Η φωνή της κόρης μου ήταν το «Δεν έχω οξυγόνο» στην απέλπιδα προσπάθεια της να επιβιώσει. «Εκτροχιάστηκε», μου είπε η κοπέλα του. Ο Γιώργος είχε πάει στο κηλικείο να πάρει ένα μπουκάλι νερό. «Δεν τον βρίσκω πουθενά». Δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Μια τεράστια κραυγή βγήκε από μέσα μου και πάγωσα, γιατί το μητρικό μου ένστικτο κατάλαβε. Μου λείπουν όλα. Οι φωνή της, οι αγκαλιές της, τα πειράγματά της. Άλλαξε η ζωή μας, πάγωσε η ζωή μας. Κουβαλάμε ένα βουνό πόνο. Σ' αγαπάμε, Νικήτα μου. Είμαι σίγουρη ότι είσαι δικαιωμένος και εσύ και όλοι οι συνταξιδιώτες σου εκεί ψηλά σε έναν όμορφο κόσμο, άγγελέ μου. Σ' αγαπάμε και μας λείπεις τόσο πολύ. Καλή αντάμωση, αγάπη μου. Να γίνει και η καρδούλα σου. Σήμερα το βράδυ θα είναι επίσης το 16ο Σύνταγμα του Ελλάς, γιατί σαν σήμερα το 1944 μπήκε στην Άουσα. Μια βραδιά στην Άουσα με αστροφενιά μπήκανε αντάρτες, βάλανε φωτιά. Κάψανε την τράπεζα κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολογιά. Τη φτωχολογιά. Τη φτωχολογιά είναι το. Αυτό δεν είναι του Μίκη Θοδωράκη. Είναι το μόνο τραγούδι που ακούσαμε σήμερα που δεν είναι του Μίκη Θοδωράκη. Δεν ξέρω αν το είπα από λάθος προφανώς. Είπα το Στέφανο Σαράφη, Σταύρο Σαράφη. Πήρε ένας ακροατής τον Αποστόλη να τον διορθώσει, να με διορθώσει, για να πει ότι λέγεται Νίκος Σαράφης. Και το σωστό βεβαίως είναι Στέφανος. Δεν ξέρω αν το είπα εν τη ρήμη του λόγου. Τον ξέρουμε όλοι, δεν τον ξεχνάμε. Έχουμε και δρόμο στην Ηλίουπολη, δηλαδή δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Και ένα μήνυμα από έναν ακροατή από την Κρήτη λέει: «Με κάθε εισιτήριο και ένα κονσερβοκούτι δώρο. Ουστ, κουμούνια. Σε πείραξαν και κριτικοί. Τι είπαν λάθος». Με αυτόν θα κλείσουμε. Και να του ευχηθούμε να είναι καλά, έτσι πάντα, με τέτοιες καθαρές σκέψεις και να είναι ευτυχισμένος με αυτές τις σκέψεις που έχει στο κεφάλι του. Με το αρνιέ με κλείνουμε. Το βράδυ είναι η μεγάλη συναυλία. Έτσι είδαμε σήμερα την Ελληνοφρένεια. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αργέντε, αργέντε, αργέντε. είμαστε να μείνουμε θεατές, άβουλοι και φοβισμένοι. Αρχέμε να με κάνουν ό,τι θέλε, αρχέμε να πνιγώ στην καταπιά. Στη μίζερη ζωή που μας ετοιμάζουν, απαντάμε με ανυποχώρικο, μαζικό, συλλογικό αγώνα. Αρχέμε να με κάνουν ό,τι θέλε, αρχέμε να πνιγώ στην καταπιά. Σήμερα βρίσκονται οι εργαζόμενοι σε πρώτο πλάνο. Σήμερα μιλάει το δικό μας δίκιο. Αγέμε, αγέμε, αγέμε, να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ, που τη δική μου μοίρα διαφεντεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αλληλεγγύη που μας δίνεται στο τρίχρονο αγώνα μας. Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη. Που τη δική μου μοίρα διαφεντεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Μπορούμε και έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι, οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Όλος ο κόσμος είναι μαζί μας. Πρέπει να το καταλάβουν. Ή θα ζήσουμε ή θα πεθάνουμε φέτος. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Είναι κάτι που το περίμενα. Κάποιος αγωνίζεται για μας. Ας είναι οι αγρότες. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Είμαστε αποφασισμένοι να κάτσουμε, να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε αυτά που απαιτούμε. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι, να βλέπω πια τον δρόμο μου κλειστό. Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες απεργούς, συναδέλφους της ΕΦΟΥΤ, που γονατίσαμε μια πολυεθνική εταιρεία. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει, να περιμένει μάταια τον καιρό. Είναι μια πρώτη νίκη που όλοι οι εργαζόμενοι στο λιμάνι θα την κατοχυρώσουμε στην πράξη και συνεχίζοντας τον αγώνα μας, καλή δύναμη και καλούς αγώνες. Αργέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει, να περιμένει μάταια τον καιρό. Τέτοιες λαμπές σελίδες θέλουμε να γράφει το ταξικό